insanlar cennete gidecek inşallah. Ama İmam Gazali'nin çözümlediği bir mesele vardır. Öncelikle onun yani düşün şeklinde ifade etti. Kendilerine sıyt-i nübüvvet yani peygamberlik sadası erişmemiş insanlar eğer Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorlarsa bu insanların cennetlik olacağı söyleniyor. Bir defa cennete insanları girdirmek bizim vazifemiz değil. Yani bu konu çok doğrudan bizi ilgilendirmiyor. Kimin girip girmeyeceği. O, cennetin sahibi ona karar verecek. Ama bize onun bildirdikleri, bize söyledikleri yani mesela bir ayet-i kerimede وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَةَ رَسُولَ biz elçi göndermedikçe azap etmeyiz. Resul kelimesini mesela Cafer-i Sadık akıl olarak yorumlar. Ve der ki peygamber dış dünyadaki akıldır. İnsanın aklı da içindeki peygamberdir. Yani içindeki peygambere kulak veren zaten insanlar mesela batıda işte şu kadar ateist var falan diyorlar. Yok öyle. Yani ateist bir insan bir ara bir konferans yapılmıştı. Yani çalıştığım Amsterdam Üniversitesi'nde. Orada bu Vincent Cornell'de bir adam var. Çok kıymetli bir adam, kıymetli bir entelektüel bir Müslüman. Amerikalı bir Müslüman. O konuştu. Bir de Malezya'dan Enver İbrahim eski başbakan. Tabi Enver Bey'in konuşmaları daha yüzeysel, daha politik filandı ama Vincent'in konuşmaları çok oturaklıydı. Ve orada en son insanlar sorular da sordular. En son bir gazeteci inşallah dedi ki ben dedi başka soru soran yoksa ben de soru sormak istiyorum dedi. Ama dedi ben gazeteciyim her yerde her zaman soruyorum. En son soruyu ben sorayım. Sorular da bitmişti. Sen sor dediler. Bununla kapatalım dediler. Dedi ki ben ateistim. Siz hep gayrimüslimlerle bir arada yaşamak, Yahudi ve Hristiyanlarla bir arada yaşamak konusunu konuştunuz da ateistlerin yeri var mı sizin? Öngördüğünüz değerli dedi. Tabii insanlara çok güzel cevaplar verdi. Ama ben konuşmada bitti. Adam da yakındım halde. Bir iki sandalye ilerledi. Yanına vardı. Dedi efendim sizi tebrik ediyorum dedim. Siz ateist olduğunu söylediniz. Biliyor musunuz dedim İslam'da, ben de bu üniversitede ders veriyorum dedim, burada hocayım dedim. İslam'a girmek için söylediğimiz bir cümle vardır bizim dedim. Söylenen bir cümle vardır. Bu, La ilahe illallah. There is no God but Allah. There is no God demek, La ilahe demek, Tanrı diye bir şey yok, öyle bir kavram yok demektir. Yani yok öyle bir şey. There is no God, Tanrı diye bir şey yok. Yani La, cinsinin nefi içindir. La ilahe. İlah diye bir şey yok yani hiç öyle bir şey yok. La ilahe illallah. Yani iki adımdan oluşur dedim İslam'a girmek. Siz birinci adımı atmışsınız dadi yapar ya çocuklar. İnşallah günü birini ikinci adımda atarsınız sizi tebrik ediyorum dedim. Yani benim amacım adamın kafasına bir adam tabii orada güldü geçti belki tebessüm etti filan nezaketen. Belki günün birinde bir olay daha olur bu adam onu birine bir tohumdur bu. Atılan bir tohumdur. Ya çocuk bana böyle söylemişti falan diye. Adamın kafasına bir şey gelebilir. Allah nasip etmişse tabii. Ama benim bizim tasavvurumuzu ona söyledim. Yani ateist olmak Avrupa'da benim kanaatim İslam yönünde atılmış bir adım da olabilir. Yani mutlak ilhat değilse. Mutlak bir de agnostik olanlar vardır. Yani ben bilemem. Bilinmezce var. Yani herkesin aslında inancını Allah bilir. Mesela bazı insanlar vardır. Dinler ayırıyor. Ben dinlere karşıyım derdir ama sorunca Allah'a inanıyor. Tabi onların durumlarını, mesela ben bir 86-87 yaşlarında galiba Ankara'da ünlü bir psikologla zaman zaman da görüşüyorum yaşlı halde. Görüştüm ve beni götüren arkadaş da bir psikologdur. Ve dedi ki ya işte bu işte şeydir, Tanrı'ya inanmaz, inancı yoktur filan dedi. Beni götürenin de Tanrı inancı var. Dine karşı ama Allah'a inanmıyor, öyle bile. Ama biz onunla bir baş başa bir görüştük. Kendi odasında görüştük. Yani giden arkadaş salonda kaldı, bir odada baş başa görüştük. Orada dedi ki, birkaç kez görüştükten sonra dedi belki. Ben dedi, Allah'a inanırım. Onu kimse bilmez dedi yani çevresindekiler dedi. Ve o sene de bir ödül almıştı. Burada, burada diyorum, İstanbul'da Psikologlar Derneği'nde de bir ödül almıştı bu zat. Ben de Allah'a inanırım kendi içinde. Ben bir cumhuriyet kadınıyım. İşte anlattı filan. Ve ben her gece dedi, Felak Nas okurum. Öyle yatarım. Mesela piyasada diyelim, ateist olarak bilinen biri ömrünün nihayetinde olan biri. Ve ben götürdüğüm kişiye anlattım, inanamadı. Yani kimin içinde ne olduğunu Allah bilir. Mesela yine Paris'te Türkiye'de ünlü bir profesör, yemek yiyordum. Şey dedi ya, Fatih dedi, ben sana bir şey sormak istiyorum. Bana dedi, namaz kılmayı öğretebilir misin? Bunu kimseye soramıyorum dedi. İşte burada dedi, cemaatten falan arkadaşlar var dedi. Onlara falan sorsam şey olacak, ayyuka çıkacak işte, duyulacak falan filan. Yani bana dedi, namaz kılmayı öğretir misin? Kimse bana öğretmedi dedi. Kimselere de soramıyorum dedi. Tamam dedim, yani olur. Zaten namaz vakti de gelmişti. O zaman dedim, gidelim. Eve gittik. Dedim, önce abdest almak gerekiyor. Abdest aldık. Gösterdim. Abdest aldı. Sonra gündüz namazıydı ama ben dedim, seferiyim, iki rekat kılacağım. Ama açıktan okuyacağım. Açıktan okuduk. Arkamda namaz, kıbleyi tespit ettik. İşte haritaya bakarak, Paris'teki işte o nerede falan filan baktık ve bu şeyde öyle bir tevafuk oldu ki, onda oturup böyle bir tür Allah'la baş başa kaldığı, meditasyon yaptığı bir koltuk varmış. Tam o koltuğun baktığı yön kıble. O kadar sevindi ki onun kıbleye dönük olmasına. Zaten o kıbleye dönerek kendince ibadet yapıyormuş. Sen dedim, sabah akşam iki rekat namaz kıl dedim. Mekke döneminde böyleydi dedim, şimdilik böyle başlar. Böyle dediğim gibi kılıyor mu bilmiyorum. Sana hayırdır hocam, söyledim. Ya olmaz ama dedi, başlangıç olarak olsun dedim. Yani herkesin durumu farklıdır. Şimdi filanca kesin çizgilerle şu cennete gidecek, bu cehenneme gidecek. Allah Teala bilir onun, biz ne cennetin bekçisi ne cehennem. Yani cennetin resepsiyon görevlisi değiliz biz yani. Ama tabii ki yani bilinen bazı kurallar vardır. Mesela bir insan bize sorulursa, bir öğrencinin ders sırasında gayrimüslim bir şekilde öğrenci şey dedi, konu aslında sivet dersiydi. Yani Hollanda'da, işte Hollandaca dersler arasında da değişik milletlerden öğrenciler var. Müslüman olmayanlar var, Müslümanlar da farklı milletlerden. Ben dedim ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dönemindeyken, yani Mekke'yi anlatıyorum, قُلُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِهُ لَا اِلَٰهَ اَنْتَيْنِزْ فَلَاهَ اَلِنِزْ buyururdu. Anlatırken Afgan bir öğrenci, Afganistan bir öğrenci vardı. Hocam dedi, bazı alimler dedi, kelime-i tevhidin ikinci yarısının söylenmesi de şart olduğunu söylüyorlar filan diye, sizin söylediğiniz gibi bir şey söyledi. Dedim ki, Mekkeliler için bu böyle değildir. Mekkelilerin dedim, Müslüman olması için la ilahe illallah demeleri yeterliydi. Çünkü onlar bu telkini bizzat Peygamber Efendimiz'den alıyorlardı. Ona inandıkları için zaten bunu söylemiş oluyorlar. O içinde var, Hazreti Peygamber'e inanmaz. Fakat dedim, bir Yahudi veya Hristiyan kökeninden gelen bir dedim. Sadece la ilahe illallah demesi, Allah'a inanması yeterli olmaz. Ayrıca Hazreti Muhammed'in de peygamber olduğuna inanması gerekir dedi. Bu defa Hollandalı Hristiyan, iyi Hristiyan bir öğrenci, yine hanımefendi, zaten o düzenlemişti daha sonra İslam akşamını. Ama hocam dedi, ben de dedi Hazreti Peygamber, siz dedi Muhammed'in de mi dediniz dedi. O Muhammed dedim. Muhammed'in de mi dedi? Evet dedi. Ben dedi, inanıyorum dedi Muhammed'in de peygamber olduğuna dedi. Peki dedim, sen Allah'ın bir olduğuna da tevhide inanıyor musun dedim. İnanıyorum dedi. O zaman welcome dedim, yani hoş geldin. Sen de Müslümansın dedim. Yani ama dedi, ama dedim bak, sen Hazreti İsa Tanrı'dır demiyorsan, işte üçtür, beştir demiyorsan, yani Allah birdir diyorsan ki, mesela benim oda arkadaşım, eski dekan, sonra Araştırma Enstitüsü Müdürü, iyi papaz, Martin Benikman'da bir adam vardı ve onunla işte olayı paylaştığımız için bir öğrencisi geldi, Endonezya'dan doktora öğrencisi. Martin dedi, Fatih burada konuşabilir miyiz dedi. Başka odaya mı gidelim, rahatsız olur musun? Yok, rahatsız olmam dedim. Bir saat kadar konuştular. Tezinin ne olduğunu bile ben dinlemedim. Yani onlar tezi konuşuyorlar, çocuğun tezini konuşuyorlar, İngilizce konuşuyorlar. Ve konuşma bitti, çocuk dedi ki, yani çocuk dedim, adam yani, doktora öğrencisi işte. Ve papaz orada. Efendim dedi, ben tezle ilgili görüşmeler bitti, fakat dedi, bir problemim var dedi. Cemaatle ilgili. Aynı zamanda da bir adam, cemaat önderi de olduğu için, zaten teolog aileden, papaz aileden gelen bile. Dedi ki, bazen dedi, cemaatten birileri gelip bana soruyorlar. Hazreti İsa'nın tabiatını soruyorlar. Nature of Jesus. İsa'nın tabiatı en temel konulardan biridir Hristiyan teolojisinde. İsa Tanrı mıdır, beşer midir, yarı Tanrı, yarı beşer midir vesaire. Ben dedi, bunlara net bir cevap veremiyorum. Doğrusunu söylerseniz, doğrusunu söylemek gerekirse, doğrusunu isterseniz, ben de sıkıntı içindeyim. Kişisel olarak da bunu çözebilmiş değilim. Yani ben çözemediğim bir konuyu cemaatime nasıl anlatacağım papaz olarak? Dedi. Hocası da dedi ki, Martin, bak evladım, Hazreti İsa beşerdir. Tanrı filan değildir. Beşerdir. Senin dediğin gibi bir insandır. Ama senin aynen bana gelip sorduğun gibi, sana gelip özel olarak bunu soran olursa söyle. Yoksa kürsüye çıkıp da bunu söylemenin alemi yok. Diğer Hristiyanlarla aramızda fitne sokarsın, cemaati bölersin. Ama başladı sonra şeylere. Ben yine aynı Martin bir kitap yazmıştık. Altı Hristiyan, altı Müslüman. Bir Hazreti İsa'nın ve Hazreti Muhammed'in yolunda diye. Ben de Efendimiz'in örnekliğiyle alakalı bir makale yazmıştım oraya. Önce sunumlar yaptık, sonra işte kitaplara çıktı. Onun tanıtımında da işte iki Müslüman, iki Hristiyan çağda. Martin de kitapta makale söyledi ama o işte onların büyük üstadı olduğu için onu da moderatör olarak davet ettiler. Ama o da bir tepkiyi sundu. Yani beş tane yarımşar saatten oluşan. Ve sizin gibi değiller mesela, siz benim sözümü kesmiyorsunuz. Şimdi bitti süre falan demiyorsunuz, orada bittiyse kesebilirsiniz. Ya tam 30 dakika doldu, soru sordular mesela. Birkaç soru da sorulmuştu. Başkan izin vermedi şeye. 2 dakika bana verirseniz soruya cevap veriyorum dedi. Cevapları sıra, süre vermedi. Ama benim sıram geçmişti, konuşma sıram. Martin Kalkın dedi ki, Muhammed dedi, Allah'a sefem, o demedi tabi. Hristiyanlığın teslis inancını, hani baba, oğul, ruhu, kudüs inancını kavrayamadığı için, anlayamadığı için bunu şirk zannetmiştir. Ve kendi yazdığı kitabında İhlas Suresini yazarak bize reddiyede bulunmuştur. Ama yani madem ki Allah birdir, Hazreti İsa beşerdir desene orada onu demiyor. Ama diyor ki Muhammed anlayamamış, sen anladıysan anla. Niye bildiğini cemaatten saklıyorsun? Cenab-ı Allah soracaklar, Kur'an-ı Kerim'de var mı bunların karşılığı? Var. Yani sadakallahu aziz demekten başka bir çare yok ya. Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyorsa, ne yazıyorsa o ya. Ne yazıyorsa o. İlaç nedir? Bu soruların cevabı şey midir, net midir şu anda? Sonra ben işte o öğrenciye şey dedim yani, evet siz de Müslümansınız o zaman dedim, bunlara inanıyorsanız. Bu defa iki tane Türk hanımefendi vardı. Ama hocam dediler, bir insan namaz kılmadan, hayatında hiç namaz kılmadan ve arada sırada içki içerek hala Müslüman olabilir mi? Dedim, olabilir. Yani insan başı açık olarak da Müslüman olabilir ki onun en az birinin başı açık bir kızlarda. Sizin çevrenizde dedim, hiç yok mu namaz kılmayıp, içki içip, ben Müslümanım hem de Sünniyim veya işte şuyum diyenler, Hanefiyim diye öğrenir yok mu? Çok var hocam, haklısın dediler. Yani onlardan bu Müslümanın ne farkı var? Ya kriterler ortada, kriterleri koyarsın. Allah'a inanıyor musun? Allah var mı, bir mi? Hazreti Peygamber'e inanıyor musun, ahirete inanıyor musun? Hocam tahtaya yazar mısınız dedi. Ben de yazdım iman esaslarını tahtaya. 5 tane yazdım. Dedim bir de 6.sını söylerler ama dedim bu itiraf konusudur. İtiraf konusu olan bir şey iman esası olmaz zaten. Dedim bunlar kriterler bunlar. Biz cuma namazına gidiyoruz. Namazdan sonra dedim hala soru vardı. Arkadaşlar kızlar anlatsın size dedim. Erkeklere de çıktık. Mescit vardı en alt katta. Biz 13. kattayız mescitte. -1'de. Oraya gittik mescitte namazımızı kıldık geldik. Yani insanlara İslam'ın kapısını zorlaştırmanın manası yok. Yani biz belirlemiyoruz kriterleri. Cenab-ı Allah belirlemiş. O kriterlere uyuyorsa. Çünkü Hristiyanlardan da Hazreti Peygamber'i de peygamber olarak kabul edelim diyen çok önemli bir güruh var, bir kesim var. Yani Miraç nedir? Miraç Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık hicretten 1,5 yıl önce Cenab-ı Allah tarafından kendisine lütfedilen bir manevi destektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya İsra ve Miraç iki hadisedir. Önce götürülmüş, orada bir takım Allah'ın ayetlerinden bir takım işaretlere şahit olmuş. Daha sonra da Miraç hadisesi yaşanmıştır. O nasıl bir makamdır? Orayı da aynı cennette olduğu gibi bizim kavramamız mümkün değildir ama zaman zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada görmüş olduğu müşahedeleri bizimle paylaşmıştır, ümmetiyle paylaşmıştır. Ve bunlar çok uzundur. Mesela Leyleten Usriyevi, yani işte ben götürüldüğüm, geceleyin götürüldüğüm zaman şunları görmüştüm, şu kimselerin böyle olduğunu, bu kimselerin böyle olduğunu, cennette, cehennemde nelerin olduğunu vesaire uzun meselelerdir. Efendimiz böyle bir hal yaşamıştır, böyle bir durum yaşamıştır. Hani Sidre-i Münteha tabiri vardır, ondan bahsetmiş olayım. Sidre kelimesi sedir ağacı demektir. Sedir ağacı çölde nadir bulunan ağaçlardandır. Ve çölde çobanlar mesafeleri sedir ağaçlarına göre ölçerlerdi. Özellikle kurak geçen mevsimlerde kendi aralarında şöyle konuşmalar olurdu. Ya bu sene mevsim o kadar kuraktı ki, ya da işte bu ay 3. sidreye kadar gittim. 5. sidreye kadar gittim. Bu ne demek? Şöyle, şu demek. Çölde kuraklık olduğu için koyunların ve develerin otlanabileceği fazla bir şey yok. Mekke'nin etrafındaki yerlerde yayılıyorlar ama yerde ot bitmiyor. Orada geceliyorlar. Gittikleri bir günlük mesafeye gidip orada geceliyorlar. Sonra bir konak ileriye gidiyorlar. Orada koyunlarını otlatıyorlar. Bir gün, iki gün neyse, sonra bir gece yatıp bir konak daha ileriye gidiyorlar. Yani daha bakir olan köyün içerisindeki yerlere gidiyorlar. Kaybolmamak için de ve sonradan anlatabilmek için de o sidrelere numara vermişler. Birinci sidre, ikinci sidre. Yani o ağaçlar biliniyor. Mesela Maraş'ta yalnız ardıç diye bir tepe vardır. Orada bir yalnız ardıç, yani tek başına olan bir ardıç. O ardıç oranın ismi olmuş. Nereye gittin? Yalnız ardıça çıktım. Yani ahir dağına dedi. Yalnız ardıçlar hatta. Yani ağaçların isimleri olabilir. Birinci sidre, ikinci sidre, üçüncü sidre gibi. Yani bu şu demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta gidilebilecek en son noktaya, Sidretül Münteha, artık sonrası yok. Yani gidilebilecek son noktaya kadar gitti demektir. Metafor olarak budur. Yine mesela فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى. O iki yay aralığı kadar. Kabe yakınlık demek. قَوْسَيْنِ iki yay. İki yay aralığı kadar ya daha yakın. İki yay ne demektir? Mesela bir yay, hani ok atılan yay, bilir misiniz? Böyle okçulukta kullanılan yay vardır. Hani bir metre, bir metre 20 santim falan olsun. İki yay ne demek? İki metre demek o zaman. Eğer bir yay, yani metre yok o zaman, ona göre ölçüyorlar. Yani o görüştüğü zatla bu ev elçinin mesafesi فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى. İki yay aralığı kadar veya daha yakında. Bu şu demek, Arap geleneğinde bir kral birilerini kabul ettiği zaman çadırında, otağında bir kabul merasimi olduğu zaman zaten birçok insan o çadıra giremez. Girenler de belli bir protokole göre otururlar. Mesela işte Ağabey Hayat Derneği'nin dergisinin yayın yönetmeni işte buraya oturur. İşte Gayeler'in başkanı Şahin Bey buraya oturur. Yani bu protokolün bir kuralı vardır. Ama yok, arada bir mesafe var. Ya onlar da yine şurada oturmuyorlar değil mi? Yani bir protokol kuralları var. Şimdi düşünün, bir işte kraliçe veya bir kral olduğu zaman bir protokol uygulanıyor. Yani Cumhurbaşkanı olacak, bir protokol uygulanıyor. Konuşma şekli var. İşte bir kralın huzuruna girildiği zaman ona çok yakın oturulmaz. Aslında protokol kuralıdır ama güvenlikten kaynaklanmaktadır. Mesela insanların tokalaşması da Avrupa'da, bak benim de sağ elle tokalaşması, sağ el silah taşınan eldir. Bakın benim sağ elim boş. Elimde silah yok. Sizi öldürmek istemiyorum. Ben dostum demektir. Yine bir kişinin krala iki yay, bir metre 20 santimden daha fazla, işte iki metre 40 santim yahut iki metre uzağa oturtulması da aslında bir güvenlik önlemidir. Ama bu bir saygınlık ifadesi yapılmış. Böyle gölgelenmiş. İşte en kıymetli konuklar krala 2 metre yakın oturabilirler. Çünkü adamlar içeriye silahlarıyla giriyorlar. Yani bir suikast olsa, adam dibine otursa, yandan bıçağı saplasa öldürür. Bu bir güvenlik önlemidir. Adamın silahını dışarıda soruyorsa, o da hakaret sayılır. Böyle bir çözüm bulunmuş olabilir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de fekâne kâbe kavseyne edna, ikiye aralığı kadar daha yakın demek aslında protokolde en üst düzeyde ağırlandı. O gitmiş olduğu yerde, o gitmiş olduğu makamda bir defa gidecek olan en son noktaya ulaştı. Varlığın efendisi, kainatın baş tacı, o varılacak olan en son noktaya ulaştı ve orada da protokolün en üst düzeyinde ağırlandı demektir. Miraç'la ilgili bunları söylemiş olayım. Hocam, herhalde buyurun. Şimdi buradaki o sütüt-ül müntaha olan yerde Hazreti Musa'nın ağaçtan seslenilmesiyle benzeştirenler de var. Yani o Hazreti Musa'ya ağaçtan seslenildi ya. Oradaki o sütüt-ül müntaha da Peygamberimizin işte bir ağaç var yani. Benzetenler de var. Tabii bir ağaç var. Başka bir sorusu olan, açıklama yapmak isteyen bir şey söylemek isteyen var mı? Evet, varsa gençlerden, hanımlardan, arka sıralardan. Hocam biraz önce imanda ihtilaf konusunda iman esaslarını hangisini söylemek istediniz? Yani şimdi Allah'a iman ve ahirete iman sık sık beraber geçer ve arkasından peygamberlere iman, Kur'an-ı Kerim'de var olan kitaplara iman, tabi peygamber ve kitaba iman olması onlarla götürüyor. Meleklere iman, Allah'ın melekleri de vardır. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de geçen iman esası yoktur. Mesela kader meselesinde, mesela Said Nursi Kader Risalesi'nde şöyle başlar, hatta Kader Risalesi'nde yaklaşık olarak tam kelime kelime ezberle değil tabi. İmanın vicdani bir şartı olduğunu söyler. Ve ona dahil olmadığını, cüzlerinden olduğunu, bir zorunluluk olduğu. Yani bu kaderin olmadığı manasına gelmez. Onun imanla irtibatlandırılmasının da bir problem olduğu manasına gelir. Yoksa Cenab-ı Allah insana akıl vermişse onu sorumlu tutar. Hesaba çeker. İnsan yaptığı zaman ama insan mesela bugün hapishanelere gidin, hepsi kader mahkum, kader mahkum. Hep felek suçludur. Yani bu sorumluluktan kaçmaktır. Bu yansımadır, kaçak görüşmedir. Bir şey yapmışsa sen kendi yapmıştır. Ve onun sorumluluğunu üstlenir. Ama Allah hariç kul kâsik denir. Yani Allah yaratıcıdır ama kulun ona yönelmesi iradesinin Ehl-i Sünnet ve Cemaat böyle açıklamıştır. Hem iman esasları olarak hem de Hazreti Müslüman'ın sanatı gibi arkasından yani salih ameli eğer uğrayacağız yani aslında salih ameli şu demek yani salih amel bu imanla amel bir arada kullanıldığında Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ اَنْزُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ iman eden ve bu imanına uyumlu, salih ne demek? Uygun demek. Ama neye uygun? Mesela salih. Yani bu yarayışlı, uygun demek. Yani bir mesela bir duvarda bir tuğla eksik olsa bu buraya uygun demek için salih dersin. Yani hem dayanıklılık bakımından hem boyut bakımından oraya uygunsa o salihtir. Oraya yarar yani. O işe yarar, o işi görür. İslam olarak da düşünebilir mi? Aynı zamanda ıslahdır ama yani birinci imanla birlikte kullanıldığı zaman yani iman eden ve imanıyla uyumlu eylemler ortaya koyarak yani içinde bal varsa küpün dışına bal sızdırması gibi yani asıl olan imandır. Yani asıl olan olmaktır, tabi olan yapmaktır. Ve amel-i salih. Ama sen yapmadığında senin olduğunu nereden bileceksin? Yapmazsan olduğun nereden belli olacak? Düşündün durdun yani hani Nasrettin Hoca'nın kuşu gibi. Bu da düşünür demiş ya. Yani düşünmek veya oturup ağlamak bir şey ifade etmiyor. Kalkıp bir iş yapmak gerekiyor. Yani Mehmet Akif'i okursanız orada mesela tevekkülle alakalı bir bahis vardır sefahatta. Yani Akif'i okumak da çok önemlidir. Yani yine Hayrettin Hocam'ın sözlerindendir. Yani kamuoyunda paylaşmadı ama bunu sık sık söylediği bir sözdür. Yani Mehmet Akif'i yani yaklaşık olarak söylemiş olayım. Yani Mehmet Akif'in sefahatını okumadan bu memlekette sağlam bir İslam anlayışına, sağlam bir imana sahip olmak mümkün değildir Hayrettin Hocam. Çünkü bu memleketin imanla ilgili özellikle yaralarını çok, o yüzden iman şairidir Mehmet Akif. Mesela tevekkülü izade bir bölümü vardı. Orada okuduğunuz zaman görürsünüz. Yani bir insan sanki tevekkül ettim demekle ne yapmış oluyor? Diyor ki senin yanaşman, ırgadın o. Her iş Allah yapacak. Alıştan sen mesulsan ve işten mesulan Allah. Evde işler görülecek, işte tarlada işte hepsini Allah yapacak. Her şeyi Allah yapacak. Sonra ne diyor? Hudayı kendine kul yaptı, kendi oldu Huda. Bu tanrılık iddiasıdır. Yani Allah'ı kendine kul yapıyorsun, haşa sen Allah makamına çıkmış oluyorsun. Allah'a tevekkül ettin demektir. E kim yapacak? Allah kerim. Aslında asıl problem şurada. Ya Allah ondan razı olsun, bedevi gelmiş ya Efendimiz'e. Sormuş, ya Muhammed. İstemek, ilgi yapmak için geliyor. İlk defa şöyle. Devemi bağlayayım mı? Devesiyle gelmiş. Bu deveyi ne yapacak? Adamın kafasındaki soru. Devemi bağlayayım mı? Yoksa Allah'a tevekkül mü edeyim? Efendimiz Cevami-i Kerim'den olan bir söz söylüyor. Ne söylüyorlar? Önce deveni bağla, sonra tevekkül et. Şimdi batıda bir hadise oldu. Bir hatırlar mısınız? Challenger uzay mekiği fırlatıldıktan 7 dakika sonra patladı düştü. Sonra bir papaz Amerika'da bir yazı yazdı. Dedi ki, herkes tartıştı burada ne hata vardı filan. Dedi ki, teknik olarak hiçbir hata yoktu. Maddi bir hata yoktu. Ancak burada manevi bir hata vardı. O da bu uzay mekiğinin isminin Challenger olması. Challenger ne demek bilen var mı? Meydan okuyan demek. Meydan okuyucu. Kime meydan okuyorsun? Aynen Titanic ya da Amerikan cetabe Titanic diye okunur. Yani Titanic niye battı? Bunu Tanrı bile batıramaz denildiği için. Hollanda niye sular altında kalacak diye soruyorum ben. Hollanda sular altında kalacak. Çünkü diyorlar ki yani dünyayı Tanrı yarattı, Hollanda'yı biz yarattık. Ben küçük bir haberi ben yaratmıyordu aslında. Böyle bir laf var Hollanda'da. Yani bunu bütün Hollandalar paylaşmıyorsa bile bu laf günün birinde. Yani insan büyük söz söylemeyecek. Büyük laf, büyük lokmayı büyük laf etme derler ya. Yani Challenger isminden dolayı bu patladı diyor. Çünkü Allah'a meydan okunmaz. Batılılar genellikle, tabi Batılıların da hepsi tek bir kalem değil. Yani çok duyarlı insanlar da var Batı'da. Batılılar genellikle develerini iyi bağladıkları için tevekkül etmeyi düşünmüyorlar ve akıllarına gelmiyor, kibir gösteriyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Müstahni oluyorlar. Biz deveyi bağlamayıp saldım çayıra mevlem kayıra diyoruz. İkisi de yanlış. Müslümanın tavrı nedir? Deveyi bağlamak, sonra da tevekkül. Yani elinde gelen her şeyi yaptıktan sonra evet. En sonunda Allah'ım bak benden bu kadar. Ben her şeyi ortaya koydum. Biz elimizde yine yaptık ve zaten Allah o zaman insanı yeni kapılar açar. Yani insanı da bırakmaz. Hiçbir zaman yalnız başına bırakmaz Cenab-ı Allah insanı. Ama insan ben yaptım, ben ettim dediği zaman sanki şöyle hissediyorum ben. Yani bir şeyi ben çözeceğim bu sorunu halledeceğim dediği zaman hallet bakalım kulum deyip bırakıyor, yardımını kesiyor. Ama sen çabalamakla beraber aynen Hazreti Miktar'ın tavrı gibi. Hani Efendimiz soruyor Bedir Savaşı sırasında. Diyor ki insanların görüşü nedir? Bu savaşı yapıp yapmamak konusunda istişare ediyor. Miktar bin Esved olması lazım Bedir ehlinde. O diyor ki ya Resulallah sen diyor savaş. Biz hayırlı akşamlar. Biz diyor Beni İsrail'in Hazreti Musa'ya söylediği gibi söylemeyiz. Onlar اِذْهَمْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ demişler. Sen ve Rabbin gidin savaşın ya Musa. Biz hani şuracıkta oturuyoruz. Şuradan şuraya kımıldamayız demek yani. Madem bu Allah'ın savaşı, sen ve Rabbin gidin savaşın. Sonra 40 sene çölde kaldılar. Bir nesil değişti. İşte biz diyor, Beni İsrail'in söylediği gibi söylemeyiz. Ya ne deriz biz? Diyor ki, biz deriz ki, ya Resulallah, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz de sizin yanınızda dereleneceğiz, oyalanacağız, figüranlık yapacağız. Aslında savaşı sen ve Rabbin kazanacaksın ama biz de kendi rolümüzü oynayacağız. Bu ne kadar büyük bir edeptir. İşte tevekkül böyle olur, sahabe-i ikramın tevekkülü böyle. Var mı başka bir şey? Onlar mı? Bu maddeyi de alacaksın. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Hocam da konuşmak için teşekkür ediyoruz. Şimdi hocamızın güzel bir hediye takdimimiz var. Nahfat Ali Köksal kardeşimizin hocamız için hazırladığı eseri Hüseyin Emir Aktaş kardeşimiz hocamıza verecek. Biz de size teşekkür ediyoruz hocam. Biraz hatırası ve ders yazılmış olarak. Yok, burada yazmıyor da benim kafamda. Değerli misafirlerimiz, hocamızın kitapları sağlamamızda statüsü sunulmuştur. Onu özellikle belirtiyorum. Bu arada programın yapılması için katkılarını sunan Şahin Eşer, Saygın Kömür ve Yüce Rengi'yim de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. O işe yani ben şu anda merhaba canım elemanım da. Tamam hocam. Oradadır beşli, kaplara bakıyor. Bahim bahim hocam. Kaybolma da görüşesin. Aşağıda mısın? Aşağıda da bunu çıkışıyor.